بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي سنو تربرام مانغي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسلكو جناو لولو مبوكي جولي دي نوغي اندك يانتي تيري بي دي كتاب التوحيد تاي ني جيل بونتا فانوير اك جروم موي بونتو لا نيو فير ريا تي نغيستال باب ما جاء firya buntab la dik la ñew joge ci yonnati bi alayhi salatu wassalam baye ko ci borom bi di ñu jangal di ñu leralal ngistal muy febar bo xamne neew na tay ci mbokki julit yi ku ci mucc neew na ci ñun ku mucc ci febar bi nga xamne mom moy ngistal mune la ca dik ci buntu bi di jangale di tere di moytandikulo nit ñi ay minan nahyi wat tahzir la ca dik di ñu moytandikulo di ñu tere li di ngistal di febar من قال الحافظ هو مستق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها سيرن بوبو ني واخ الحافظ نينا بات بي دي نغيستال دنجكو جيلي تي رؤيا arruya moy ngistal def dara gis gis moy gis gis mune wal murad bihi liñ ci nam fi nak ci tere bi borom xam xam bi diko jangale moy izharul ibada moy feñal jaamu yalla waji day jaamu yalla jaamu yalla bi mu feñal ko ne ko dang ci biti lan motax waji genné jaamu yalla bi feñal ko moy li qasdi ru'yati an-nas laha ngir nit ñi gis ko dané ki dé ab jaamu katu yalla la ki dé ab julli kat la ki dé ab wor kat la ki dé ab joxé katu azaka la kii de ab ajkatu makka la kii de ab saraxe kat la kii de li tax waaji génne jaamu yàlla bi nëbbu ko ne ko dàng ci biti mooy bëgg nit ñi yëg ko waaye bëgg nit ñi wax ko loolu mooy ngistal bëgg nit ñi gërëm ko fa yaxmaduuna saahibaha ñu gërëm ko daan ne diw jaamu yàlla la diw warate kat la diw julli kat la diw saraxe kat la diw jang kat alquran la diw akaba li mom moy ngistal mune wal farq baynahu wa bayna sum'a li difference mom ngistal ak deggetelu moy anna ru'ya lima yura min al amal li différence deggutal ak ngistal ngistal pour ñu gis la deggutal pour ñu degg la amna différence différence bi moy ki ngistalu dafa bëgg ñu gis jëfëm la lañuy gis ka salat lu melni julli gi muy julli amma sum'a bu fekke deggutalu nak moy lima yusma'u moy na waji wax ba ñu degg ko kal qira'a lu melne jang alquran wal wa'z wala warate wal zikr wala tuddu yalla ñetti olie mu waji wax ko ndank wala mu def ko ndank wala mu def ko ngir yalla waye legui la feñ ci mom moy jaamu yalla yenni dafa bëgg mu def ko nit ñi gis ko tek ci bëgg yeneen yi dafa bëgg nit ñi dégg ko ñaar yoy nak mbokk yi ñaar yeb musiba la ñaar yoy yeb day tax doomu adama perte aduna waye day tax doomu adama perte alakhira na wenn way bu tuddu ahmad ibn miskin waaju ñakoon la waaju sonnon la ñak na ba amul lu mu lek ba ñak di pousser ko mu ne day jaay kërëm da na tok ay fan tok ay waxtu ñu dul lek ñu dul naan mok soxnam ak njabotam genn na ben bis mom ahmad ibn miskin di uti lu mu lek ndax mënatul tok ci kër gi ndax mënatu ñu lek mu dem dajak ben mbokk julitam wax ko situation waji dal di jël ñaari mburu jox ko ko wala ñaari pain au lait wala ñaari bonbon jox ko ko ne ko bul jaay kër gi demal nga tok bama ñew bu muy delu mu dajak ben jigen bu ko gëna jaaxlé bu ko gëna xif bu ko ëpp problème gaddu ay domam dom yi yuuxu ndax xif bi dom yi seené ahmad yor ñaari pain olé yoyu ñu ne ko mu ne len ndaw si ne ko doonu dimbali ndax ñaari xalé yi lek ndax ñi dey ay fana ngi ni lekkuñ ndaw si diko wax diko ñaan dimbal diko sarax ahmad ibn miskin neena bama gis al janna mo taxaw sama kanam ak safara suma ko joxe dina am al janna suma ko ñaké jox jaral na dina tax ma duggu safara mu ne ma xalaat ndaw si limu sonne waye ma xalaat sama wa keur ñoo gëna sonnu waye ma xalaat yalla mu ne ma jël ñaari mbur yoy jox ko ndaw si daal di koy jox ay doomam mu ne ma daal di tok ci suuf nak fofu ma tok di xaar yalla te xamne mënatuma ñibbi ak sama njabot ci situation bi ene bima joxe ndaw si mbur yi bima jëk sélu moy ndaw si ñaari rongo ñom dañu tuuru ndax kontan mu ne fuma tok baangi xalaat lan la wara def mu ne sama xarit bobu nga xamne moma joxone mburi rek ma deg mu yuux daw di ñew nan ma ana ahmad ibn miskin ana ahmad mu ne ko mané maangi ni mu ne loy fi def ko ma fi tok xaar yalla mu ne yow sa kër xana yegone mbollem taranga mu ngi fofu wacc ben waye nga fa wacc joge khurasan wacce fa ludul jeex ci ay taranga aduna loy def fi mune ah ko kan la way neena ñu daw jëm kër ga biñ démé ñu fekk fa ben commerçant commerçant bi néma alal jima yor sa alalu bay la li ma fi wacc ci kër gi sa baye ko mom momako lebalon may commerce ma am problème ma génn dëkk bi dem Khurasan nek fa yalla defal ma tawfiq ma dajale won alal ji nak diko indi ma fekk fatura ma lacc ñu ne ma dooma ma fi dess bëggoon tek alal ji sa loxo ahmad neena ma jël alal ji yok ko bu mu gëna yok waye di ci dimbali di ci saraxé di ci def lu bax mune ndaw soso sax dama ko wo garantil ko dundum wéru dé makoy joxoration muna waye ci dimbali bob moy dimbali nit ñi dama dem ba ci yag ngistal di ci dugg defatuma ko ngir yalla damay woné né ma fi daq joxé afi daq saraxé ku fi lek mala lekal ku fi nan mala nanal néna ci lool la nek non la nek rek ba ben bis may nelaw rek ma gënt yowmal qiyam yi atté jam yi malaaka yaangi woté diw taxawal ci kanam yalla dañ lay atté bañu woma ma taxaw rek munañu indi blanche buma tek sama jëf yu bax ak sama jëf yu bon muné jëf yu bax yi ma doon def buñu indi tek rek mu daal di yaq la ko yaq moy ngistal jëf bu bax buñu indi tek ci blanche bi rek mu yaq muné non la nekké non la nekké rek ba tiyaba yi daal dem rek bakari daal di upp ñu né wa waji ak lu bax lim doon def muné mu gis kaddu yi waji ak lu bax lim doon def safaral na la dem ñu ne way set len way set len lu bax lu doon def li way ndax amul lu dess lu bax mune ñu set set ñu ne ki kay dessé fi dara ki kay dem safara rek ba ci ag rek mi ne am ku ne ah mom amna fi dara kay amna fi dara ñu ne lan la fi am ñu ne joxon na ben jigen ñaari mburu mune ñu jël ñaari mburu yoy daal di tek neena yefi daal di yek tuti waye dess na de mune batay rek mina ki dal safara la jëm ndax mom déssaw fi dara kon nak na dem safara ñu ne ah det déssa na fi dara ñu ne lu mu fi déssé ñu ne defé na ci rongo ñu ndaw si dafa lon na benn jigen taranga ndaw si dal di joy ngir yalla rongo ñu yoy lañ ko duñdal tiyaba mu ne ñu dal di jël rongo ñu yoy tek ci sama blanche lolo ma sëwé ñu ne kon ki na dem aljanna mu ne yalla daf ma yew muy gënt mune ma sante sama borom xamne yalla ma bëgg pour ma deltu ginnaw kon kessa bobu bok na ci liñ ci jëlé moy doomu adama ab julit lepp lu mu mëna def na moy taniku ngistal waye na moy taniku ndigtal ngistal moy nga def jëf ji pour ñu gis ko lu melni julli ngay julli deggtalu nak moy bëgg li ngay def nit ñi dégg ko lu melne jang bi lu melne warata bi lu melne zikr bi lool yëpp nak da ci dugg lool ñu naan ngistal way dukhulu fi zalika atahaddusu bi amali dana ci dugg di waxtane say jëf man may def nangam dëkk bi ma fi ëpp doole ku fi lek ma la jox nga lek ku fi naan ma la jox nga naan xana gis len nangam mako def gis len nit ñi ni ñi rangé sama kër gis len enveloppe yi may joxe gis len ciéb bi may joxe gis len nangam mbokki lu mel nonu ku ko yalla natto sa bir yaquna aduna waye dana yaqu al-akhirah motax yenen tibbi alayhi salatu wassalam bam ñuy soñ pour ñu moytu ñu gistal mune li gën ci sarax yi sax moy sarax bi nga xamne loxo chamuñ bi xamul lan la ndey jor bi joxe ci neub guñ ko neub biñ né suba la tabaski heure yi dama tok sama kër sama portable soné ma jël xol muy numéro bo xamné enregistré wumako ben way na assalamu alaykum mané wa alaykum salam ben nga def mané ko ma am fi rek mune yow la imam li mané waw yaangi dëkk ci état bi batay dé mané waw mune ma ngi fay ñëw ci kanam dafa am bénn surprise bu ma lay indil mané ko surprise mune waw ah man ko wax baana may lay xaar ñu tok yu liggéey li ñu doon liggéey ci kaw ba bari ñu génni lal suñuy basang ci mbéd mi tok di noppul di feexlu ñak njaboot gi bu muy waji guddi xalé yi commencé dima togn néma wayo ana sa surprise bi nga waxone mi ngi ñew soxna yi commencé dima togn quoi xalé nan ma please nga xalé rek ba ah man de wax deug yalla waje ma wowon fek bi mane dama lay indi surprise mane soxna ya dañ may indil ñettal de préparer len surprise ñettal lañ may indi xalé mom man len ah est ce que du xarum tabaski comme suma la tabaski ba jaag man len ko du saaku pomité rek saaku soble et sa bu ne rek ma toj len quoi ni tok ba ci yag mu waji guddi nak telephone bi soné wat ma jël waji na ah man de mang ci stade bi fan nga deug mané ko man de ah fan nga nek mune ma mangi ni ci kaw tali bi mané ko lan nga yoré mune ma auto bu wex mané ko auto bu wex bu mag bi may seen mune wa mané ko man mangi taxaw sa kanam mune kon xaar ma duggal ko ci biir bu tut nak auto bi auto bu ponkal bima seené auto bi mané gaay kon nak sama surprise bi xaru tawaski la gis ngeen auto bi xaru tawaski la waji daali daw ñew wërma daali tourner taxaw def demi tour ñew jaakar lok buntu kër gi auto baangi fermé wu tout tonkalu auto mané ko waaw mu wacc ñew nuyuma man ko kula yoni mané dafa wax bu mu wax turam ah la la la wax mané bu mako waccé di ngi ko gis mu ubi malu auto bi ci buntu yi ci ginaaw ñaari buntu yi mag la mu ubbi ko comme dafa lendeum ba legi courant dafa coupé won aussi xawma lu ne ci rawé mané wa yow waccal sama saku pompité rek saku soble waaji di ré mané ma ko wax lolou mané ko ah auto bu ngand bi kay lolou rek la yaakar ni lolou la fi yandi mané ma du lolou de bimu bi auto bi amna ñaari xalé yu doon nelaw ci ginnaw mu dal len di tap xalé yi jog wacc bi xalé yi wacce mu tal port torsam mu nek ay fauteuil ñu wacce fauteuil yi mu nek ñetti fauteuil ay canapé yu gudd mu ne ma yow ya ko mom mané ko kan mo la ko jox fu mako jox mu ne neena bu mu wax turam war na fuñ koy def ah ila di yegal fek semaine bobu ma ngi don peintira sal man ni waaw li kan la kuma yaakaar ne koku la mo wako telephone gogu ne wallahi du man yegumako ba legui ni may wax ak yeen xawma kan la fauteuil yaango ci kaw amna ñu ma sipsoné nak né diiw la wala diiw la wala diiw la té dafa né moone quoi suma démé waji dina la wo ba légui kenn wowuma kon nga xamné ba légui amna nit ñu bax ño xamné ño ngi jëf ngir yalla yu mel non nak mo wara bari do mo adama jëf ngir yalla amna ben way bo xamné mu ngi ci koñ say wër dé ki jaay bitik bi pole foto bi dina ko yobul saakup ciép ceeb ba léegi daanaka moom mat fukki at waaji xamul kan moo koy jox ceeb bi daay weer ne ko ne góor gi kaa jël sab ceeb su góor gi ñëwee jël ceeb bi ne ko kan noo kan la mu ne ko dafa ne woon bu ma ko waxee loolu mooy sart bi ah kon ngistal ak déggtal day yàq jaamu yàlla jaamu yàlla bi lu mu bari bari bari bu tolloon ne vague géej boo ci ngistaloo mu yàqu soo ci déggtaloo mu yàqu moo tax nit ñi wala kenn ku nekk ci ñun mu war a góor góorlu ba jëf yi muy def na ci moytandiku ngistal waxuma la nag déggtal waaye na moytandiku dem di ko nettaliwaat man de damay fanaane naa fi la guddeeg damay jàng alxuraan bis bu nekk ak man damay julli nangam ak damay saraxe nangam ak damay def nangam ak damay woor nangam ak nangam ak yooyu ab jullit na ko moytandiku di wax yow li ngay def defaloo ko ma Samba defaloo ko ma Demba kan nga koy defal sa borom bu ko sa borom gisee doy na maadaama sa borom nga koy defal sa borom xam na ko yëg na ko gis na ko doy na jarul nettali bàyyi ko noonu moom xam na ko moom yàlla mu ne qaala al musannif rahimahullahu taala wa qawluhu taala qul innama ana basharum mislukum يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آية بي سنو برم نينا يوم محمد عليه الصلاة والسلام نغالين يغلني وخلني man de am bindef la comme yeen qul innama ana basharum mithlukum man de am bindef la comme yeen ni ni len yalla binde lama yalla binde da ngay am wayjur bu goor am wayjur bu jigen ma am wayjur bu goor am wayjur bu jigen kenn ku nek ci yeen ni nga juddo nu eumb la ba wéru am doomi jot nga juddo nonu man yonnati bi alayhi salatu wassalam non la juddo jogewuma ka wasaman ci pelu gennewuma ci bir geej gi gennewuma ci bir soussi gennewuma ci all bi waye doomu adama la kom yeen mislukum waye lan moy sama difference ak yeen lan la len rawé moy yuha ilayya yalla day wax ak man dañ may dé bokku na ci liñ may wax nak moy annama ilahukum ilahun wahid sen borom de kenn la du ñaar du ñett du ñent ah du garab du doj du ndox du jant du wer du mbindef mom kenn la kon nak faman kana yarju liqa'a rabbi kum wor ci yenne yen mbindef yi ba ci gëngi ñew kum wor ci yenne di nga dajje ak sa borom bobu falyamal amalan salihan najaf jef ju bax lepp lu muy jëfëti falyamal najaf ban jëf ñu ne amalan salihan jëf ju bax jo xamne ngistal amu ci deggitalu amu ci lolu moy amalu salih jëf ju bax moy jëf jo xamne bi ngui koy def yalla la ko sante yonenti bi mo la jangal nu ngui koy defé nga def ko ci ko waxtu wi ko yonenti bi defé won waye jëf je mucc ci ngistal ak deggital su baba rek nek na jëf ju bax nek na amalu salih wala kum wor na beccëg nga ñew nak di nga taxaw ci sa kanam borom da nga jëf jëf ju bax joju nga la way wala yushrik bi ibadati rabbih ahad jaamu bi ngay jaamu yalla bul ci associer kenen bul ci bokale kenen bul ci bolé sa banex bul ci bolé nit ñi gis la bul ci bolé pour nit ñi dégg la waye bul ci bolé mbindef bul ci bolé dara def ko ngir yalla lool mo ñu indil problème tay moy def ngir yalla def ngir yalla wax ngir yalla mo ñu indi problème te yalla mom lepp lu mu genn rek loolu yaxul te yalla lepp luñ ko bolé wul bokku ci te yonnati bi alayhi salatu wassalam neena yonen yalla dafa doylu ci bokalé kep ku jëf benn jëf nga bolé ci kenen kudul yalla yalla bayila ko kon lolo tax mbokki téré yu melni kitabut tawhid ab julit waru ko dessal ginnaw ndax saay ñu bayé njangalen yi saay ñu bayé li saay ñu bayé doxalin yi saay ñu bayé mbind yi limuy tek moy dañuy tabbi ca mboy mboy ko da nañ bokalé da nañu ngistal da nañu deggatelu motax suñu duggé ci yoonu jang ci yoonu leerlu da nañu dimbali bis buñu ngistal bëggé dugg ñu xalaat né day yaq suñu jaamu yalla ñu xéxaat suñu bakkan mo daan nuy bayyi saay ñu bëggé def dara wax dara wala jëf dara deggatal ñew ñu xalaat né day yaq jaamu yalla ñu xex ak mom ba mu sorinu ndax suñu jaamu yalla daali bax ñaarelu aya muné qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid waxalen batay yow yonnati bi alayhi salatu wassalam batay defal déclaration ñaari aya yi nuro nañ waye bokku ñu sar yi ñu nek wax len ne man de mbindef la comme yeen ni nga juddo la ñepp juddo yonent muhammad wulida kama wulidal bashar ni ñi juddo non la yonent yalla muhammad juddo asa kama asal basar mu dundu ni binde fi dinde famata kama matal basar mu fatu nit ñi fato ndial muhammad dafa am ay wayjur dafa amon ay soxna am ay dom di lek di nan di febar di ñak di xif yu metti diko dal ay banex diko dal lol motax yalla nek mislukum kum yeen ñi la mel kum yeen ñi la ha du malaka buñu jele ci kaw asman du jinne buñu genn ci bir geej do ab rab buñu genn ci bir all bi mindeef la kum yeen innama ana basharu mislukum lima takale yeen rek moy yuha ilayya dañ may di liñ may dé moy annama ilahukum ilahun wahid na ngeen yek na fu ngeen mëna né sen borom kenn la bu len ko dendalé kenn bu len ko bokalé kenn bu len ko takalé ak dara laysa li min ar-rububiyya na ngeen yek né man day momelu yalla yi mom ma ci dara wala min al-ilahi min shay nek gi yalla nek yalla dara la ci taktawul jegewumako bam walu bama nek yalla momel gi mom lepp mom ma ci deureum dara la ci manut bal zalika kulluhu lillahi wahda lepp yalla ko mom gis ngeen yonent bi maqama bi mu am daraja bi mu am ndombu tank yi mu tak ci yalla terewut wotewul dara la wotewul han fi doomu adama bi do amul dara te da ngay deg muy wotew ñaata wote ngeen fi deg ñi dañuy gis yalla ñi ay yalla lañ ñi ñom duñu ay nit han ñi duñu lek guddi ñi oh la la fa sa wote bu nek da ngay deg xolal yonent bi ni mu toll ak li mu wax ne yalla day wax ak man yuha ilayya terewul mu ne len li yalla nek yalla momelam dara la ci momu yalla ak yalla am dara la ci takewut lepp yalla ko mom delo lepp ci yalla motax gis nga yenen tibbi alayhi salatu wassalam mo wote katu tay wute nañ wote katu tay ñu bari dañoo échec lutax ndax au lieu ñu wo jami yalla yi jëme len ci yalla dañu wo nit ñi won len seen bop amma yonent yalla muhammad dafa wo jami jëme len ci yalla motax mu amone 124000 sahaba mus ñu ci deg kenn debar de nan ko yaay yalla yaay yalla yaay borom jam ñi nga lolu upp na de yaakar lo nit nan ko yaay borom jam ñi so ne na am mo am boone na du am ko xol mu wër ko nangam nangam muli da ngay dundal ku de di wëral ku febar wala lool lool yalla ko mom yonent bi lepp la dégager parce que lutax responsabilité ëlëk digëntém ak boromam lool motax mu dakk lepp mu ne lepp yalla ko mom wahdahu mom ken la sharika la ken duko bokalé ak dara waaw mu ne lool day awhahu ilayya li lama yalla wax gi wute nak nit ñi nga xamne ñom kenn waxul ak ñom ba pare yeen say nga deg ñu wax lu gëna graw lool mu ne faman kana yarju liqa'a rabbi kep ko xamne woor na ko ne leer na ko ne dana daj ak boromam mu ragal lool ya khaf faly'amal amalan salih ne jef jef ju bax wala yushrik bi ibadati rabbih ahad ngal la way bu mbokalé ak yalla kenn bu mu dendalé ak yalla kenn néna baat bi mu né ahadun nakira la nakira yeen ñi jang arab nakira moy lan nakira moy kuñu xamul fi siyaqin nahyi baatum nakira su ñëwé ci baat mu ëmb téré ta'ummu day matal lepp kon yalla da téré lol lepp bu kenn def ahad la yalla wax ahad kenn ci yeen kum woor ne dana dajé ak boromam bum ko dendalé ak kenn lo leer na wala yushrik fi ibadati rabbih ahad bul bokalé yalla ak kenn ahad leer na nañ kon so fi bayé yalla dem diko dendalé ay ëkk gi ay guyé gi ay garab ak ay nité gi bamél ci problème ngay dékk ndax yalla téré na la ko néna dafa matalé wa hadha al umum yatanawalu al anbiya wal malaika was salihin wal awliya wa ghayrihim badbi ci aya bi yalla téré ne buñ ko dendalé kenn wala lenn néna lu matalé la ëmb na yonenti yonenti liñuy bax buñ ci jël ben yonent diko dendalé ak yalla ndax yalla du morom ëmb na malaakai malaakai liñuy bax buñ ci jël ben malaaka diko dendalé ak yalla ndax yalla du morom ëmb na nit ñu bax ñi sëriñ seek wali yu yek ñoñu ñuy wax di len wax nangam ak nangam ñoñu ñep liñuy bax buñ ci ciokati kenn diko yobbu ci yalla diko dendal ak mom buñ ko dendal ak yalla parce que yalla du moromam yalla boromam la kon mbokk yi ab yonent limuy bax am malaika limuy bax nit ku bax limuy bax ñetti ñi ñep groupe yi yep waruñ ci roc ci kenn wala ñu ciokati ci kenn yëkëti ay dara jam diko jay ba tek ko place yalla yalla du morom ak ñeneen ñu dul li ak leneen lu dul li ak ñeneen ñu dul ñi waruñu jël kenn diko tek ci place yalla yalla du morom borom la waaw yalla du morom borom la yalla mom mo bind moy dundal moy ray moy wërsegal moy joxe moy xagn lu ko neex moy am bu len yaakar ne kaw suuf si amna lu fi xew te neexul yalla mo xam lolu di xew neex nañu wala neexunu kontan nañ ci wala kontanu ci geureum nañ ko wala geureumun ko bëgg nañ ko wala bëgguñu ko lepp ci loxoy yalla ci namélam ak ay ciobarem ak kattanam la koy défé nu ko neex mom yalla qala shaykhul islam amma liqa budé dajé bi yalla wax ci aya bi man kana yarju liqa'a rabbih faqad fassarahu ta'if min as-salaf wal khalaf dajé gogo lenn ci ay borom xam xam ñi ñeek ñi ak ñu mujju ñi firil nañ ñu ko ñu ne dafa ëmm ma yata damanu al muayana amna ci lenn ci ñoom ñu ko firi moy kérok bu ñuy jakarlo ak borom bi wa qalu liqa allah ñu ne man kana yarju liqa rabbih kumu leer na di nga dajje ak borom ñu ne baat bobu yalla ne dajje bobu ñu ne moy dajje ak yalla yalla nak buñu dajje ak mom dajje gi limuy tekki moy dañ koy gis yata damanu ru'yatuhu subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah dafa ëmb ni yalla danañ ko gis ëlëk yawm al-qiyamah gis yalla lu mëna nek la lu deggu la waye du aduna nak kañ lañuy gis yalla ëlëk al-akhirah buñu déwé ba faatu yalla dajje nañu ardul mahsara bim ginnaw bam nu dekkilé ñamu gërëm mu duggalel aljanna ñu kontaan lool di xewlu di bekk di zibile ci bir aljanna ñu kontaan lool ci la yalla subhanahu wa ta'ala nak di len feño naan len bingeen ñu ne waaw kontaan ngeen ñu ne waaw yalla mu ne amna lu dess ñu ne ko yalla fi ñu nekk ci kontante mu ne ñu ne ko munoto no jox lu nu kontan lo yalla mu ne agay ñu né fi ni li ni ñi né wa ndaysan sunu wén baay da dem makka fa di ñoo ñi dem ziaru ko mu né yalla déssal suma dara wa yow ba makka ñoo rek déssal suma dara li déssa bari légui nak kon ku dugg aljanna nga nek ci xéewal yoyu di xéewlu yalla né la amna lu dess nga ni dedet yalla mu né dess na lu bari ñu né lan yalla mu né nak dina dindi kiray bi dox sama digënté ak yeen ngeen gis ma Allahu akbar duga jena limuy neex neex lele sa yu deg aljanna yene japp ne ay garab la pomme orange banana ay dexu mew dexu lem ay jigen yu tuddu urul ay ni lek yap picc nangam nangam ñene lol neex na de ñene waw waye bo degge aljanna sa xel na dem ci gis borom bi aljanna boko degge sa xel na dem ci gis borom bi lolu moy xewul aljanna mais du lek ya du nani du dex ya du sangarasa du mew mi du soow mi xewul yi gëna reey ci aljanna moy gis yalla Allahu akbar lool rek mbokk yi suñ la newon kay nga gumba sa dund gi yeb ba nga de alakhir nga gis yalla wallahi jarna suñ la won kay nga xol lepp way alakhir do gis yalla wallahi jaru kanti ñun fi tok ku bëggul gis yalla waxuma la sax yalla ñi ñi tok fi bëgg nañu gis Macky Sall wala fi ñi ñi tok ni suñ fi won lekken telephone ne ko Macky Sall na def da ngeen bëgg gisé yeen ñaar kanti ñun fi modul nangu da ngay bañ yow kenn du bañ man mi est ce dama nan len suba dar su do am de président mo yalla nak Allahu akbar kon mbokki lol moy xewal gu reey moy ëlëk yowmal qiyam ñu gis suñu borom kon buñu déggëté aljanna buñu japp simplifier ay lek naan bal li gëna reey moy nu jaakarlo ak suñu borom wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazir wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazir yalla ñu yalla defal lool yalla ñu ko yalla defal mune gis yalla gogu mbokk yi ëlëk la yawmal qiyam la muna wa zakara al adilla ala zalika yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam leralal na sahaba yi lu bare bari ci ay adilla yi wone na euleug yawmal qiyam danañ gis yalla bok na ci wax na len mom yonent bi alayhi salatu wassalam yeneen gis wer wi ñu ne waaw mune ndax bu ngeen ko gisee di ngeen am problème ñu ne dedet xam nga xol wer wi ak xol jant bi du ben jant bi kenn mënu ko xol ama wer wi mune di ngeen gisee wer wi ni ak seen ñaari beut ëlëk yowmal qiyam di ngeen gisee nonu seen borom di ngeen ko gis ci leray go xamne du len lor comme wera leray wer num len num du loré seen beut yi non ngeen di gisee yalla ëlëk Allahu akbar kon adilla yi bari ñew na ci di wone ne jëllu di ëlëk da na gis seen borom amma fi ci aduna kenn mënta gis yalla mune qala ibn al qayyim fil aya ay kama annahu ilahun wahid na nga gën xamé ne seen borom kenn la la ilaha siwahu amul kenn kudul mom fa kazalika yanbaghi an takuna al ibadatu lahu wahda la sharika la bokki julit yi sunu xamé né sunu borom kenn la moy bur moy yalla mom mo yar mo dundal moy ray moy dekkil kon nanu leer né mom yalla mom lañ wara jaamu gi moko mom kenn waruñu ko dendalé kenn wala len fa kama tafarrada bil ilahiyya yajibu an yufarrada bil ubudiyya ni mu nekké mom yalla kenn cundung ci nekkum yallam nonu lan ko wara kennale ci jaamu giñ koy jaamu bañ ko dendalek lenn wala kenn mom yalla ku ne cundung la ku tool ci ak yalla ko fi deg ñu ne yalla la deglu ko ay fan le nga deg ñu ne de nañu gasul ko firawna mo ñëk na ma yalla fu muccu deena ñi ngeen di deg ci jamono yi ñuy wota yalla yi fu ñuy muccu hmm yof rek wala pikine wala ciaray gas bu mu xor rek ne ko man tañ ci bir ñibi kon du yalla ana yalla mom day dundu ta du de kon yalla mom nga xamne moy kenn ki tool ci ki mom nek te mu nek kenn ci yallam nonu lañ ko wara gëmi ci wétal ko ci jaamu gi xamne mom kenn mom lañ wara jaamu waye jaamu go xamne day and ak jëf ju baax nan lay and ak jëf ju baax fal amalu salihu wal khalis min ar-ru'ya moy jëf jo xamne dafa set wicc ci ngistal waaw al muqayyad bis sunnah jëf ji ba mu muccé ci ngistal dañ ko yew ci sunna jëf ci ba mu muccé ci ngistal dañ ka yew ci sunna lan moy yew ci sunna moy dañ ka défé niko yalla bëggé kon mbokk julli ji ci kaptanu sunu borom li moy darsu tay no ngi jéggalu di ñaan yalla sunu borom jalla jalaluhu njum tay ci nek yalla nañ ko jéggal di soñu sunu bok di len soñu ci jang ak di deglu dars yu melni joxe won nañ téré kitabu tawhid pour kenn ku nek kiko am mu indiku inshallah di tim ci bindi dina la jappalé dina la dimbali bo dello kër ga nga mën ko nafarat ñu ngi jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke amna ay leer lu ñu ci leer wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.